A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Hola, molt bona nit. Avui, dijous 1 de desembre, rebeu una cordial salutació de tot l'equip de Pas de Tortuga i som davant d'un nou programa. Una salutació dels nostres col·laboradors, el Nabil, la Neus Net i jo mateix. Hola. Avui tenim amb nosaltres el Mohanna Tashat, que és un jove molletà de 27 anys. Ell és treballador social, ara mateix està fa 2 anys que treballa en el CAP de Sarrià de Ter com a treballador social. Bona nit, Mohanna. I és membre, des de fa uns anys també, de la comunitat islàmica de Mollet del Vallès, que acaba d'organitzar la 4ª jornada de Portes Obertes. Com ha anat, Mohanna? Fes-nos una valoració d'aquestes jornades. Hola, bona nit a tots. Bueno, les jornades han anat molt bé. Són les 4 jornades de Portes Obertes de la comunitat islàmica de Mollet del Vallès i la veritat és que ha estat molt bé perquè ha acudit molta gent i això, clar, ha ajudat una mica a que la gent conegui una mica el que es fa allà. La resposta de la gent ha sigut la que esperàveu o com ha anat més gent de la que esperàveu o menys? Com ho veus? Bueno, la veritat és que ha sigut una resposta positiva. Fins i tot hi ha gent que ha deixat alguns consells o algunes notes, no? I però, bueno, hi ha acudit molta gent i això és el que esperàvem, no? No tampoc la quantitat, sinó la qualitat, no? Que la gent ha vingut, ha escoltat el que havíem de dir i és això, no? Que s'emporta. Mm-hmm. Bueno, d'això era la meva pregunta, això de preguntar com ha estat la resposta ciutadana, però segons les convidacions que hem enviat, tu creus que han vingut més de la meitat? No, jo diria que no, però bueno. Vale. Hi ha moltes escoles que no han acudit, altres associacions que tampoc han estat, associacions culturals, l'església de Mollet del Vallès tampoc he vist. I s'han disculpat abans de no. La data o no? Sense resposta, no? No, ningú, en principi, no ha enviat una notificació dient que no podia acudir. Home, de tota manera, també un dissabte a la tarda, de vegades és un mal dia, no?, per fer... Sí. Bueno, per la gent, no?, perquè tothom té plans. I també us diré que jo, per experiència pròpia, a la llibreria que de vegades organitzem actes, és molt complicat treure la gent de casa seva per anar a qualsevol tipus d'acte, ja no aquestes jornades, sinó qualsevol cosa, qualsevol presentació d'un llibre, qualsevol tipus d'acte. Mm. Llavors, no sé, jo vaig estar present a les aquest dissabte i a mi també em va semblar... Jo confirmo que estaves. Sí. I em va semblar que la resposta era prou bona, no? I de fet la feia goig, no?, veure la mesquita plena, no?, tot el centre ple. Sí, la veritat és que la sala estava tota plena i fins i tot no cabia gent i estava gent fora esperant, però bueno, és això, no?, que estem agraïts que tot hagi anat bé i això és l'important, no? Clar, a mi també em va sorprendre que a banda de gent no musulmana, hi havia molta gent de la vostra comunitat, no?, una mica confirmant la importància que té per vosaltres una jornada d'aquest tipus, no? Sí. Cada quan es fan aquestes jornades? Són les 4, però quina periodicitat tenen? En principi es fan cada any, però fa 2 anys que no es feia per tema d'organització de la comunitat, però bueno, ja s'havien fet 3 i aquesta és la 4 i esperem fer cada any una, però igualment les portes obertes estan obertes tot l'any, com diguem sena, no? Això tothom... es pot fer cada mes, cada 2 mesos. Per això el que volem és que es facin conferències, sí, i xerrades. Sí, per això és, com hem escoltat ahir, que heu parlat de projectes del futur, i clar, per obrir més una mica la part de la comunitat musulmana, penseu fer xerrades, conferències, taules redones, en català també, per... Sí, de fet aquest és un dels objectius, no? De fer xerrades i conferències per gent autòctona, i que la gent autòctona pugui participar. És molt important que puguin participar i donar les seves opinions i escoltar els altres, no? També de què és l'Islam. Hi ha un desconeixement brutal. I per això, avui en dia, l'Islam continua sent un veí desconegut a Catalunya. I això ho hem dit ahir, diguem, durant aquests anys, fins que realment la gent s'apropi i conegui el que es fa allà i l'Islam, no? Clar, els veïns i altres comunitats, no, d'aquí de Mollet podrien venir, participar, no, el que es fa allà, i nosaltres que puguem participar, les altres, no? I així una mica que hi hagi una cohesió social, no? Sí. Jo dono testimoni del que diu el Mohannad, que la comunitat és una comunitat oberta. Jo, de fet, des de fa pocs mesos m'hi apropo de tant en tant per una qüestió d'interès, bueno, d'interès cultural, i sempre m'he trobat molt ben acollit. És una comunitat que, com diu ella, està oberta a tothom, qualsevol que hi entri es sentirà acollit, i no ho hem de veure com un centre tancat i misteriós, sinó que, bé, em sembla que també actueu amb molta transparència i la gent que, i això, i la gent que entri es trobarà molt ben acollida, com es va trobar molt ben acollida durant aquestes quartes jornades. Com veus ara actualment la relació amb la població no musulmana de Mollet? Doncs des de part de l'Ajuntament no hi ha molta resposta, que és la gent més, no, més important d'aquí de Mollet, no? Ja està la policia local, no? Bueno, altres entitats, no? Però l'Ajuntament, que és l'entitat més important d'aquí, hauria de donar una resposta, no? Apropar-se i conèixer també el que es fa allà i quines demandes s'estan fent, no? Quines necessitats té aquesta comunitat? Clar, nosaltres no podem culpar la gent de que no s'apropi i això, cadascú que fa el que vol, no? Però clar, que hi ha gent que parla, ostres, què es fa allà, què fan, com són, per què allà van a fer les seves oracions o a resar, o... Bueno, clar, que s'apropin, que preguntin, no hi ha cap problema. I si volen assistir el dissabte o el diumenge a les oracions o a les classes dels nens per veure què és el que es fa, no hi ha cap problema. Això, clar, i l'Ajuntament no ha preguntat mai què es fa ja en concret, no? De dir, bueno, ostres, pues, sí, es fan classes d'àrab, vale? Pues, si no teniu espai, heu de disposar un espai, no? I si l'Ajuntament té alguna sala per cedir durant un temps, pues, que es pugui fer, no? Perquè vosaltres ara un dels problemes que teniu també és un problema d'espai, no? Dins el local que teniu actualment no cobreix totes les necessitats que vosaltres com a comunitat necessiteu, no? I crec que tampoc el local està en condicions per fer activitats. De fet, hi ha més de 250 alumnes i allà està d'espera. I clar, dificulta molt el tema de l'espai, i clar, el professor tampoc pot organitzar bé la classe, perquè si tots els nens estan allà molt junts i... No? Hi ha un problema d'espai molt important. Perquè aquests alumnes que teniu, de què fan al centre? De quines classes s'ofereixen? S'ofereixen classes d'àrab i de l'Islam. Sobretot de l'àrab. Llegir, s'ha d'escriure i llegir a l'àrab, perquè és molt important. Si no, tampoc sabries llegir l'Alcorà. Sí. I teniu previst fer classes, per exemple, altres tipus de classes? Classes de català, classes de castellà? Clar, de moment... És una mica difícil, però sí que un dels projectes és donar classes per als autòctons, no? Classes d'àrab. I això ajudaria molt apropar-nos uns als altres i que els autòctons se'ns poden ensenyar català a la gent musulmana, marroquina, que no sap català o senegambiana, del país on sigui, doncs ens podríem col·laborar, no? Mútuament, no? Jo t'ensenyo àrab, tu m'ensenyes català o castellà. Però tornem a ensopegar amb el problema de l'espai, no? Aquest problema que deies, que a més s'agreuja en determinats dies, no? Perquè, per exemple, el divendres, que és el vostre dia sagrat, no? Clar, l'afluència de gent a la mesquita és molt més alta que la resta de dies. Sí. I pot ser que de vegades pugui dir, teniu problemes inclús per entrar i per sortir del centre, no? És així, sí, sí. El tema d'espai, no hi ha sortides d'emergència, no està molt ben climatitzat, sí que hi ha aire condicionat i algunes finestres, però bueno, el tema de que hi hagi més llum natural és molt important. En canvi, allà no hi ha llum natural, hi ha molt poca, és mínima. El que hi ha són la llum artificial, no? Fluorescent. No? Mm-hmm. I això genera algun tipus de problema amb els veïns, amb l'entorn? Bueno, alguns veïns, ara no tant, però sí que abans es queixaven de sorolls o de que la gent, hi havia gent davant d'allà del centre, i clar, que dificulta el pas o... Sempre el problema és el tema d'espai i bueno, la gent potser ho exagerava, no ho sé, depèn. Perquè soroll a les oracions no es fan realment. No hi ha un soroll així que tu digues, ostres. I a més, encara que es faci soroll, que dura una oració? 5 minuts? Són 5 vegades al dia, 5 minuts. Això no és res. Ara dius que bueno, aquestes jornades, les faré, en principi, la idea és fer-les cada any. I ja teniu data de cada any que ve? O en aneu... principi no. Hem de seure i fer una reunió per parlar això. La propera, quan es podria fer, el setembre o l'octubre. Estaria molt bé que es fessin el setembre o l'octubre, però bueno. Perquè aquest any ha coincidit a més amb l'inici de l'any musulmà. Això ha sigut una casualitat o ho teníeu previst o casualitat? Sí, sí. Sí, sí, és increïble, però ha sigut així. Mm-hmm. De fet, estàvem parlant de fer-la a mitjans de novembre, principi de desembre, que fos el dia 3, em sembla, o 4, no, el dia 3, que és dissabte, però bueno, vam decidir fer-la el 26 de novembre i ha sigut així, amb l'any nou de musulmà, no? Mm-hmm. I feu algun tipus de... ho celebreu d'alguna manera especial, com fan els catòlics o... Bueno, hi ha gent, en principi es celebra, però clar, jo si no recordo malament, de petit al Marroc, el dia 10 de l'any 9, es fa una celebració molt gran, que es diu Ashura, però d'això jo recordo molt poques coses. I clar, jo he viscut aquí des de petit i hi ha moltes coses que no recordo bé. Sí, l'Ashura, que se celebra foc, no? Bueno, moltes joguines, pastes, roba, no sé, sí. Una mica com aquí en Nadal, no? Tot. És una mica consumir també, però bueno, no ho recordo molt bé. No. Jo m'acordava que, bueno, m'acordo que cada barri ha de juntar fusta per poder per la nit i posar el Sant Joan, foc, com si fos que el Sant Joan, sí, la Ashura, sí. Sí. Molt bé. I saltem sobre el foc. Sí, sí. Cada barri ha de fer el seu foc. Perquè aquí, clar, per celebrar aquestes tradicions us trobeu molts impediments, m'imagino, perquè, bueno, impediments, no perquè us ho prohibeixin, sinó perquè, clar, a nivell d'horaris, de feina... Si és no? Un dia laboral, clar. No, la gent no pot disposar d'un dia per... Si tens una feina privilegiada, no? Que et donen un dia personal o això, sí. Però normalment has de treballar o has de... les nens tenen escola, clar. I és el mateix que us passa doncs, els divendres, per exemple, no? Sí. O durant el mes del Ramadà, no? Que també... Déu-n'hi-do, mes del Ramadà. Aquest any va tocar el mes d'agost. Clar, aquest any potser ho teniu millor, no? Perquè el mes d'agost molta gent fa vacances, però habitualment, bueno, clar, pot caure qualsevol altre mes, no? De fet, ho expliquem una mica, el calendari musulmà és un calendari lunar, no? Llavors els mesos no són els mesos, no teniu els mesos com del calendari gregorià, és, no? El que seguim nosaltres. Sinó que els mesos són, els mesos suposo que tenen 28 dies, no? Seguint el cicle de la lluna. 28-29 dies. I llavors que el Ramadà, per exemple, no cau sempre amb el mateix mes del calendari gregorià, no? Sinó que va canviant, depèn de l'any. Normalment el Ramadà dura 29-30 dies. Els mesos lunars, en principi, crec que són així, 29-30 dies, i el Ramadà normalment no dura 28 dies, sinó 29 o 30. I per això cada any es va reunir 12 dies, més o menys, 12-13 més o menys, eh? Uh-huh. Llavors, clar, això fa uns anys ho fèiem a gener o al febrer, no? Sí, sí. Es va endarrerint i llavors ara ha caigut al mes d'agost. Clar, aquest temps, perquè ara el primer dia del Ramadà era l'1 d'agost, no? Em sembla, més o menys. Sí, podria coincidir ben bé amb el... Quina casualitat, sí. I l'any que ve, segons això, caurà, serà el juliol, no? Mitjans de juliol? Sí, sí, a partir de mitjans de juliol. Mm-hmm. Jo crec que entre 17 i 20. Sí. Però no sé quin dia exacte, entre 17 i 20 de juliol, sí. Està bé. Molt bé, doncs, Mohannad, ara, una mica per acabar l'entrevista, ens agradaria que ens diguessis un desig, que ens recomanessis una cançó i que ens recomanessis un llibre. Un desig, hi ha molts, no? Que els països s'entenguin, no? I la gent, no? En principi, que hi hagi més pau. Sobretot a Palestina, que porten molts i molts anys lluitant per la seva terra, per la seva casa, i no els deixen en pau. Que aquí els pobres són els israelites, però els palestins estan patint molt. Llavors jo els desitjo que algun dia s'acabi, que algun dia o ara. Ojalà fos ara. Què has volgut dir amb això dels pobres són els israelites? Tens la sensació de que aquí la... Hi ha un, bueno, que la gent està és més pro-israelita que pro-palestina o no com...? No, perquè el poble israelià va ser víctima de la Segona Guerra Mundial, i de fet ha sigut així, no? I clar, també ells van de pobres, no? De que han sigut maltractats i ara clar, com volen una terra, la terra promesa, que el Déu en principi els hi donarà sense fer cap esforç, doncs ells se l'estan guanyant amb molt d'esforç. I això no és així, s'estan contradient ells mateixos, no? Si es contradiuen, doncs, clar, ells van de víctimes també, això, en el sentit de que, clar, ells volien tenir una casa, no? I la casa seva era Jerusalem i han tornat a casa d'ell. Doncs això no es guanya amb la força, sinó parlant i no sé. I tu creus que hi ha hagut un canvi de mentalitat aquí, per exemple, aquí a Catalunya, que cada... No sé, jo recordo fa uns anys hi havia un sentiment pro-palestí molt, molt, molt gran, en general, per part de la població. I ara em dona la impressió que hi ha també... que hi ha, al mateix temps, hi ha ha aparegut un moviment pro-sionista també molt important, no? No sé quina... Sí, hi ha de tot. Però no ens oblidem que també la gent potser està a favor de Palestina, però també hi ha gent que té por dels musulmans, no? Que són kamikazes o que hi ha gent que, no? Que són terroristes i clar, sí que diuen defensen la causa de Palestina i hi ha gent que la defensa de veritat, però hi ha gent que diu, ah, pobres palestins, però també saben que són gent, pensen, no? Que poden ser gent violenta o gent... Sí, creus que també la causa palestina ha patit aquesta islamofòbia que d'alguna manera vola sobre les societats occidentals. És així, sí. Molt bé, doncs ara recomana'ns una cançó. Bueno, m'agrada molt moltes cançons, tant d'Occident com d'Orient, però bueno... Sí, recomana'ns una d'Orient. D'Orient, el Chef Khaled m'agrada molt, és un cantant argelià, que va emigrar a França fa molts anys i és un cantant molt conegut arreu del món i sobretot a França, clar. Té cançons en àrab, especialment en àrab, però també algunes en francès. De fet, el primer programa de Pas de Tortuga, una de les recomanacions que vam fer va ser l'Aïxa del Khaled. Écoute-moi. Sí. I quin tema ens recomanes d'ell? Bueno, hi ha una cançó que és sobre l'emigració i és una cançó molt maca Ara mateix el nom en àrab no me'l sé, però és una cançó que té sobre la gent que immigra, no? a Europa, i és una cançó molt maca. Doncs no et preocupis, perquè ara la busquem i la posarem però al programa. Però en francès saps com es diu? No, ho sento. I ara recomana'ns un llibre. Un llibre, El alquimista, de Pablo Coelho. Pablo Coelho. Sí, m'agrada molt. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mohanna. T'ha estat un plaer entrevistar-te i res, que et vagi molt bé i estem molt agraïts. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, i després d'aquest tema tan conegut del Jalet, donem pas a la Neus i al Nabil, que, com de costum, ens faran una lectura dramatitzada del llibre L'Islam explicat als nostres fills. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Endavant. Papa, quina és la segona regla de l'Islam? Pues mira, fia, la pregària, l'oració, se'n fan cinc cada dia. La primera és la de l'alba. La segona es fa quan el sol està al punt més alt. La tercera és la de mitja tarda. La quarta és la de la posta del sol. I la cinquena i última és de la nit. Totes oracions es fan en direcció a la Meca. I és obligatori fer-les quan s'anuncia la crida a la pregària? Sí. Tot i que si treballes i no tens temps de fer les ablucions, les pots acumular i fer-les totes al cap del dia. Si estàs malat, les pots fer més endavant i ets menys vàlid, les pots fer doncs, mentalment. Ja m'has parlat de les ablucions, però em pots explicar per què i com es fan? Quan reses, se suposa que et dirigeixes a Déu. Per tant, cal anar ben net. L'ablució és el fet de rentar-se just abans de resa. Però, atenció, hi ha dos tipus d'ablucions. Les ablucions completes, que consisteixen a rentar-se tot el cos després de tenir relacions sexuals. I les ablucions simples, que consisteixen en rentar-se la cara, els avantbraços, les mans i els peus. Si et rentes 5 vegades cada dia, deu ser el campió de la netedat. Pues mira, tens tota la raó. Mahoma deia que la bona neteja prové de la fe. Què es diuen les pregàries? Es glorifica Déu i el seu profeta. Es recita la primera sura del Corà. aquella en què l'àngel diu a Mohammed, llegeix? No. L'Alcorà no està pas escrit segons l'ordre de revelació dels versicles. L'Alcorà comença amb una sura breu que s'anomena Fatiha, l'obertura. Cada pregària celebra i glorifica no tan sols el profeta Muhammad, sinó també els altres profetes dels quals parla l'Alcorà. Abraham, Moses, Jesús, que en àrab reben els noms d'Ibrahim, Musa i Isa. I quin és el tercer pilar de l'Islam? És el dijuni durant el mes de Ramadà. Tot musulmà s'ha d'abstenir de menjar i beure des de que surt el sol fins que s'espon, durant un mes. Així s'aprèn que és la gana i la set, i es posa a prova la voluntat de resistir a les temperatures, com també la capacitat de meditar sobre la vida. Acabem aquí el programa d'avui i us tornem a recordar l'adreça, la nostra adreça electrònica, pasdetortuga@gmail.com, on ens podeu escriure per dir qualsevol cosa que vulgueu. També us volem recordar que en el nostre Facebook, a Pas de Tortuga, us podeu descarregar tots els programes que hem anat fent fins ara. Recordem el Facebook, a Pas de Tortuga. Bona nit, fins la setmana vinent. Bona nit. Thank you.